और गुनहगार जहन्नुम को देखकर समझ लेंगे कि वो इसी में झोंके जाने वाले हैं, लेकिन इससे बचने की जगह न पाएंगे।